نو تو پر ماں صورت خلاص کرو ما سمینا بیازا فی ملت الاخرہ نیزا اوری دمگ دا خبری ملت الاخرہ پا بلدین کے انازا اللہ اختلاق نیزا دے چسوئی اللہ اختلاق مگر دروغ دی اختلقہو محمد من ایک من قبل نفسی ہی تو لیزان جوڑی کر دی اونزل آلی ذکر من بیننا داوس اعتراض دا مشرکینو دے پدی زان پوکا تنوائے اونزل آلی ذکر من بیننا آئے نازل کرشوی دے پدی بانی ذکر من بیننا پا منکینا پا منکینا آیا دے دا نبوت پار منتخب شا نور سکنو دے والے منتخب شا بل جواب دکھا یاد کا اپدی جواب کے ماند نمش پہ مطالعہ کولا معرہ قرآن کے پتیجہ کی نمات یو خستہ جواب ملاو شا دے بل کی اضراب ہم دے اپدی کے تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تھا زکا غیوی آن زلال ذکرو ارال گلشی دے پریمان ذکر من بیننا پا منکی آئے دے نبوت پارا خاص کرے شا بل نبی نو بل سوکنو دق یو بل اضراب ہم دے اور تسلی اللہ نبی تو خفا کی گا ما دی تا تا خوبد وی خفا کی گا ما تا سر زد ندے ما سر زد دے ولی زکر دی دا خبری زکر کی ہم فی شک من ذکری دی پا شک کی دی زماد توحیدنا دی پا شک کی دی زماد توحیدنا شکر دی تا شک را گے ما پا توحید کی تو پتا اعتراض کا زکر چی تو تزما توحید بیان نہیں کرنا اور سورت انعام آیت نمبر 33 گورا قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون زخبر ما چه بشک تا غم جن کیا خلق چه ستا خلاف خبر کی خفکی گا ما لا يكذبونك ویتا ندر اجنی ارتا درو جن نگنی خلق دا اللہ پاکتون انکار کئی درے دیر شم مانا اصل دا توحید دشمنان دی اتو دا توحید بیانے زکر کل در توی چی ساہر دی کلوی کذاب دی چرتوی اختلاق دی کلوی یراب دی بل لما زوپ عذاب دا ازراب دا شکنا سمانا اصل وجہ شک دی پا توحید زمان زکا پتا اعتراض کی شک ولی کئی لم یذوقوا عذاب ند سکل زما عذاب عذاب میں ولی ور کرے وے دی بسم شو آمین دم خزائن رحمت رب کا آیتی دی سکا خزانی در رحمتون در ربستا آل عزیز الوحاب چه غالب دی الوحاب بخون کے آم لو ملک السماوات وکینا ام ان دم خزائن رحمت رب کا آیتی دی سکا خزانی در رحمتون در ربستا سمانا نبوت کو خزانہ دا چھ نبوت خزانہ شوا تو ام اندہم مانا بکے آئے دوی سخشتے اختیار دا خزانو دا رحمت رب ستا ستا دا رب دا خزانو اختیار دوی سخشتے دا صرف چھ عزیز الوہاب دے سمانا اے نشتے چھ خوا دا اللہ دا خزانو واقدار دوی دینا نبوت کو خزانہ دا نو تاثر زدوالی دے دوی اختیار دے وہ جی چاہ اختیار دے گا رب دے رب تو پیغمبر منتخب کرے دل سے تکلیف تھی جدید اس نے منی ام لو ملک السماوات بل جواب ام لو ملک السماوات آج تیرے پاس بھی بات سے اختیارات بروقت وما بے نوما دزم کو پمینس کی آج تیرے پاس بھی اختیارات دسمان دزم کو وما بے نوما اور ہر اغسی پمینس دزم کسمان کی دی آج فل یار تک پھر اسباب پس کہ چروی دوی سخا اختیار دا برا دا کتا بیادی اخی جی کنا فل یار تک پھر اسباب بیادی اخی جی پندر پایو کے اور لارد شی پہ برا چکم زینا نبوت حاضی وہی راضی آغاز ایک دروازہ دی بند کی فرس پوش کہ اختیار دخ بادشاہ اسمان نوی ور سخا اختیار او دزم کو فل یار تک پھر اسباب کہ دوی سخا اختیار وی بیا دی پا برا اخی جی پا اندر پایو کہ دی اخی جی آغا لار دا وحی دی بند کی بند کی گا او تاسو اتحاد کسی وی لو سم مل یقتع فل ینظر حال یوزی بند کیدو ما یغیز جندن ما اونالکا تسلی بر پیغمبر اسلام، او دا جندن خبر دے مبتدا مقدر دا، او دا ما صفت دا جندن دے لپا دا تحقیر، اونالکا دا صفت دوم دا جندن دے، مانا بکر ہم جندن ما دائیو لخ کردے معمولی، بس دائیو لخ کردے معمولی، اونالکا پا میدان دا مقابل کی معزوم من العذاب شکست ورکرشی دا دوی تا دا دلونا کذبت قبلهم نسبت در درو کنم بیاو تا دینا مخی قوم در نوح علیہ السلام تا آدیان عود علیہ السلام تا فرعون ذل اوتاد اغب فرعون چه بادشاو ذل اوتاد خاوند میخونو ادی در اجنگر موسیٰ علیہ السلام و سمود و سمودیانو گرا و قوم صالح علیہ السلام تا نسبت در درو کرو و قوم لوتن لوت علیہ السلام گرا قوم در لوت پیغمبر لوت نے انکار کرو و صاحب الیکا او خواندان دا بڑ اولاک الازاب دق دیا ڈلی چی شکست با اخری گولا دا احزاب دا ذکر کرولی اشارت دیو یو نکتی توجی دا قوم نوح نا نوح قوم ذکر کر اشارت دا کسرت افراد تا که دشمن ستا پیتبار دا افراد دیری نو غرق بشی او گولا قوم نوح تا نوح علیہ السلام یوازیو آدیر سشل وعادن قوت جسم تشار شوا او گورا استاد قوم عاد سمر جسیمو او سشل او فرعون قوت بادشاہ تشار دا او گورا موسیٰ دشمن سمر لوی بادشاہو ذل اوتاد می خونه بے تکول پا خلقو کی ذل اوتاد پا خپل خیال بانی کلک بادشاہو سشو دیگی بادشی و مقابل دی موسیٰ علیہ السلام و سمودا او دیکی شاہ شو قوت صنعت تا کار کردگی تا او گورا صالح علیہ السلام دشمن قوم سمود سمرک کاریگرو سشل کاریگران و قوم لوتا لوت علیہ السلام قوم کی جہل زیادو او گورا انجان دا جاہلانو و صاحب الیکا کی اشارتا قوت مال و تجارت اگس خواندان دا مال و تجارت چی دشمنان دا پیغمبرو چرت لار این کلن نلی داتول اللہ کا دبر رسولا مگر دی نسبت درو کر رسولانو تا فاق عقاب نظر شپائی بنزم عذاب و ما انظرونا تخویف انتظار نکی دا خلق اللہ سیعتا واحدا مگر یوی چگی مالا من فواق چنبی لپا دری واپس کے دل یو یا مالا من وفاق فواق واپسی و خیستا معنی بلا دا چی ما پا تفسیر کیولی دا غدا مالا من من فواق نشتے لپا دری نفقی فواق اساری دل اور دا ترجمہ دا اشارے دو سورت نازعات سر مناسبت لری اگر سورت نازعات آیت شپگم آیت گورا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفا تتبو ہر رادفا کلا چو لرزیگی لرز ان کی و لرزیگی لرزید ان کی ورپسی بشیر سرات ان کی ار رادفا رسو مالا من فواق نبی دی سیحی لن سار دل و یو رالن بل بور پسی فورن راشی اور اسی لغتن فواق ستوی الوقفت بین الحلابتین وامیخ چی سڑی لشی یو زل چی زمیدار او لشی غنانی تشکی ہم بیا دوباره پا تیونو لاسوی چی نور پای کس کی دی دو لشلو پا منز کی دی مقدار تاربه کی فواق ہوئی داوی نفعی اولا خاغلا خلق بمرشی اے بلا نفقہ ور پسیر آروان دا چو 40 سال پس خو فورن برازی او دا 40 بڑیر فوری تیری گی خواہ چاچا حدیث ویلی آکلنو پشاند میاش دیو میاش پشاند افتو بی افتی با پشاند رزی مالا من فواق وقالو زجر پا مشرکینو او ای دا مشرکان ربنا اے اللہ عجل لنا قطنا ذرا کا منگتا ہی صدا عذاب زمن کتنا قسطنا ذرا کا منگتا ہی صدا عذاب زمن قبل یوم الحساب مخید رزید حسابنا حساب سرے قیامت زمن چسی صدا مولا مخید راکا دا سی بدبخت ہوئے سال سال ہم بے عذاب اللہ نا علم غواری رحمت دے بدبخت عذاب وقتا اس بر گورا علماء کرامو تسلیدہ اور رد دے پہ شفاعت قاری باندے و یو نقطه یاد کارو سو کسی گرانی را روانی دی دیکی تفاصیل چی بیاو گونه دیر خشان سو دی آت حل کرده دی اور زبر تاکو اس پہ دے روانے روانے توب کی ویما چروانے گیا دے روان گئے کہ در تیم چی داو گورا داو گورا اور پہ دی سرو دی داود علیہ السلام حیثیت تا معلوم کی بیا کی تاکو دے تفاصیل و حوالی سکو نوم خی نمسلہ بدے حل شوی خودم ریا ساتا چی دلائل نقلیت انبیاء انہ پہ دو قسمی یو آغا چاہے کہ اقوال نبی بیانی گی یو آغی چی پہے کہ احوال نبی بیانی گی دیز کی دلائل نقلیہ احوال نبی بیانی گی او گورا داود علیہ السلام پریشانہ او گورا سلیمان علیہ السلام پریشانہ او گورا ایوب علیہ السلام پریشانہ ایشوا دا دلیل نقلی پہ دی کسی بیانی گی احوال انبیاء اس بر علاما یقولونا صبر کوا پا خبر چدی وئی اسما تو وقت کے رکھا زبیا چمات کی انہوں ٹیم پہ ڈیل لگی تو اور سر ویخشا چتا تو مسئلہ بیان کر اللہ پیغمبر تو صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس بیر صبر کا دودی پہ خبر باندھی اور یاد کا آپ صبر کے یاد کا آپ صبر کے آپ دنا داؤدا زنگ بند داؤد کیونکہ داؤد نا غلطی شیوے دا اوریا پہ خز دمین توب اللہ باپ صبر کے نبی تا امر دا صبر پہ اطاعت داؤد نا ورکاؤ بس اس تک شوا بیا ہویا آپ دنا اللہ دا اس ماں دیر تابدار بندو کیونکہ ارادہ دا قطع کرے نو آپ دنا بیا سنگا شو اس تک دا کسی کہ چاہتا تا اکتول ملیان یہ کہنا آ کسی چھ دا تفاصی رکڑی دی زو اس پا آگی مارد کو مروانے من زل اے دی داود علیہ السلام خاوند ہمتو خاوند ہمتو اپ پردے خزی مین کے دل او سرے دا خزی دی پارا وجل دا خود بے ہمت خبری دی دا دروغ دی اب تفسیر چی ماو کتا ہوئی زل اے دے حفی ادائی طاعت والاحتراز الماسی انو اواب بل حضرت داود اواب دا اللہ و دیر تابدار دا چکم دے اللہ بندہ اوابی نگا سنگا و پر دومینی گی تیشوا اچھا اوابی اب سنگا دے اسی دا قتل منصوبی کئی آسی تاس یاد نہیں کہنا بزر عوانی پدی مانے اینا سخن الجبالا منتا بھی کرو گرونا ما اوچ دے سرو جو سب بیانا بلا شیو اشراق سارو ما خام بھئی تسدلہ سناوی لے علکا چھو چاوی گرونا تابی ناغیر دا چاہ دا خود سو ضرورت اوات تیر محشورا او گورا مارغان جمع کرشو دا داودنا ایلکا ملی سیبا توجہ دستا مارغان چا پیرو دا داودنا نو مرغی توالو تا سنگا اسے پوشی مرغی توالو تا سنگا روان خیال تاو سا قصہ یاد نا بجو یاد نا بس تیش ہوگا وہی داود علیہ السلام نو مرغی لارا نو مرغی پسی چتا نو خواہ کی گاون کی زنانی لمبل بربند آوا اب دی پی نظر را کے گئے اختیاری اگر دی رخش پین آوا نو دی پی منشا نو علیکہ مخشورا مرغی خود چا پیروی لارا تی سنگا داستا خبر غلط ادا کل لو اواب یو مانا ٹول حضرت داؤ تو تابدار وال تمر گئے تسنگا بلا مانا کل لو اواب زمین اللہ تراجی دے کل لو ٹول اللہ تا دے وجد سناد داؤد نا اواب تابدارو نو ٹول دا داؤد مرگیو پتا بیدارے کی جب مرگیو پتا بیدارے کی حضرت داؤد نا فرمانی سنگا اشوا شرنا ملک امنگا کل کرو دی حکومت ماول حکومت اور کرو مضبوط واتین کرو دی تو حکمت حکمت مانا سر نب وقت الک دے حکیم ہو اجی حکیم بھی ناگے نہ حکمت منافی خبر سنگ اوشوی پر دے سڑے وجل یا ارادہ دا قتل کل یا عزم یاد چا طویل چدا ماتا پری گا خود حکمت نہ خلاف خبری دی و فصل الخطاب امنگ ور کرو داود علیہ السلام تا فیس قوت دا فیصلی فصل خطاب او قوت دا فیصلی قوت دا فیصلی زما شیخ مانکولا فیصلہ کن انداز دا گفتگو حق او دا باطل پیچار وال اتاکا حدیث خان و چر کلا دی فصل الخطاب فیصلہ کن انداز دا گفتگو منگ ولا ور کرو سنگ غلط خبر اکڑا چے امیر سیبا دا اور یا بوزا فصف اول کی ادرا اچھے دے مرشی دا خفی صلی اللہ نوہ دا فصل خطاب نا خلاف تھا والا تاکہ نب الخص میں استفام دے خو مقصود تشویق دے تشویق شوق اور کل آئے تا تھا خبر جگڑ مارانو اے تصور محرابا کرچی خطلو پہ دیوال تصور وی لکی اور دیوال نہ آوڑے دل کلا چدوی خطلو پہ دیوال عباد خانی محراب عباد خانہ داود علیہ السلام عبادت تے پار رضی خاص کرے وی پوشو کنا اور قضا تے پار رضی خاص کرے وی خدا عبادت نفلی فرضی واجبی نہ اور دا دیگی اجتہاد ہو یو رضی حکومت وے کہو فیصلے بھائی میں دروازے بند کر ذکر وے کہو اور سکسان و تراؤ خطر دیوان نواوڑے دل اے رجالو تکباری محیط لکی اے فرشتی پسرت رجالو کے وے پوشوی چرال داود علیہ السلام تے مسئلت پیش کرا اے دخلو علا داودا کہتے دوی دن نشل پر داود باندے ففز امنہم حق داود تے گبراو شا وقالو دیو ارتے لا تخف یرے گم خسمان مگی دو داویدار بغا بازن علا باز زیادے کردے بازن پر نورو باندے فاقم بیننا فیصلو کپا منزمگا بالحق پر انصاف ولا تشتت کو گوال دا حق نبنکے وادنا الہ سوہ سرات امون تو خیا ہدایتو کا رانمیو کا زمگا پر طرف دسا ملارے خا اے اس دا مفتیانو مستفتیانو استفتاوا خودیر کو خیارانو بلا تخف بیائی خسمان بیائی فاقم بیائی لا تشتت بیائی وادنا معلومی گی چھ استفتاوا لم اخیارو چی اخیار بولا چا مفتی تا فتح لکی گا نا لگا فتح لکی بیاوی دا مسئلہ دا مسئلہ واضح کاب دلائلو عبارت کتابنو مسئلہ ترجیح مذہبنا دا دا سائل دا علم نخوا دیم تا پوس کی نمولیان اخکار در خا سر مخو گو سورت دا مسئلہ بیان کئے سورت دا مسئلہ دا دے اینا دا آخی دا زمارور دے لو تسمتی سنا نا جا جدید یو کم سن گڑی ولی نا آج تم واحدا ازمان گڑا دے یو کم خلق چی وی چی دا سل خزی وی یو کم سل خزی دا داود علیہ السلام وی او دید اوریا وجہ چی دای خزی پر نکاح کولا او دل دا ناجو دا عبارت تا ناجی چی دید دا بی بیانو ندے زیم چی دا خبر سی ندا زکر دی که دا پیغمبر دا بی بی توہین دے پیغمبر بی بی تا گڑا وی لکیل دل جائز دی کہ او سرے تا توی ملی سے ورشتیا ہویا او کور کی اے پلار دا توی چستا خزی او بی اخلی اتا تی مرد دا سک گڑا دا دا ستا خزی دا که گڑا دا تبا اے کور کی پاتی جی تبا خزی تا ایز چیز دو تا تا گڑا ہوئیلا ویلا گنا تبا ایز چیز دو نو کستا پلار ستا خزی تا گڑا ہوئی نو تنہ برداشت گئے اب دی سڑو پیغمبر خزی تا گڑا ہوئی پیغمبر سنگا برداشت گئے ادا تو ہی نرے تیسا تم واتی سنا نا جا ولی نا جا تم آئے دا فقالا وی دادا یو کم سل گڑو حلا اک فلنی ہا اس پار دا یو گڑا ماتا دنی یو کم سل دی ماتا کا یو دا دیوی دا یو مال را کچھ زمان سل شی اتا دا غصی دا کنگال بیک وازنی فی الخطاب از ضرور دے پا ما باندی پا خبرو کی از دنی ضرور دے پا ما خبرو خبر امداز سے کہیں چی ضرور دے و سو کما قال او پیغمبر لقد ظلمك بسؤال ناجتك تاکہ سرا ظلم کر دی پتا باندے وقتو دا گڑستا اعلان آجی چی زم کی خبل گڑو سرا یو اس گرا وانا کثیر من الخلطاء اور بے شکا دیر جات شرکت کا ان کو نا لیبغی بعض مالا بعض جاتے کی پیو بلباندے اللہ لزین آمنو چی بغید مؤمنانو نا علیکہ ہر شرکت کے ان کے پبل جاتے کئی وہ مومن نہ کئی تو داود علیہ السلام مومن نو دی بیا سنگے سڑی تو چھ مارتا دا خدا پرے گی دا وہ ایک ہفتے لکل دے مرک کتاب کی خواہ وامل سوالیاتی چھ عمل کئی نیک دول پیغمبر نیک عمل کئی ان کے نو نیک عمل انو آپ پردے خزی تا قتل یا پردے سڑی پا وجل بانے عظم کل داود نیک عملی نا خلاف تا وقلیل ما هم او داس خلق دیر کمی نو پا غد لگو که دا داود علیہ السلام نو وزننا داود گمانو که داود انما فتنناو چمنگا دے پا امتیان که واغستا فتنناو ازمائش که مواچو فستغفرا ربا بخن وقتا در ربنا وخر را کیا اور آو غرز اللہ تا پرکو کی وانا آب اللہ تا رجوع کرا وغفرنا لو ذالک منگو بخدے وینلو اندنا لزلفا ادری مونږ سره ډیر قرب زلفا قرب دې مونږ ته ډیر قریب وو حاجی بکار دې چې اوسره د بل د قتل راځي کې خوده ته قریب دې یو سره د یو کم سره خود خاوند بل ته چې د اخره د ماته پرې کې دا الله ته ډیر قریب دې دا زلفا خې چې دې دا کار نه دې کړی مانا اوس نما اخستا زید دې جنت وګوره درې کار داوود کړو سو فاستغفر وخر وانابا انعامات قرا فاستغفر فغفرنا له وخر ان لو عندنا لزلفا وانابا وحسن مآبا يا داوود دا خلاص کما دا تمسلی يا داوود يا داوود السلام ان جعلناك خليفه في الارض منغا تغرتو لي خليفه برز مكا امراد خليفه نا حاکم دي فاحكم بين الناس فیصلے کو اپ من دخل کو کہ حق ولا تتبلا وا فاشات پس مزا فیصل لك ان سبیل الله خلق بدی واری خطاب کی اللہ د دین ان الذين عام قیدا ان الذين يضلون عن سبیل الله اخر چ گمراہ کی د اللہ دلارنا لو مذاب شدید ایل پار د عذاب سخت بمان سو یوم الحساب دو ترجمی دی اول ترجمہ بمان سو یوم الحساب دا بما کی دا حرف بانر دا سبب یکا او نسو چکم دے نسو مفعول احکام اللہ دی او دا یوم الحساب دا عذاب شدید سر متعلق دے مانا لہم عذاب شدید یوم الحساب دل پار بھی عذاب شدید پرد حساب ولی بما نسو احکام اللہ و دے سبب چی دوی پری خودی دی دا خودی حکمنا مسئلہ شوا دے و ترجمہ کم چی دا یوم تا نسو مفعول کا بما نسو دل و جنا چی دوی ایر کرے دے یوم الحساب رزد حساب ایر کرے دا رزد حساب ادلائل عقلیہ میرے پیدا کرم اسمان نظم کے وما بین وما باطلا بے کارا دا گمان دا کافر دے کم دا بطلان دا بس دا بے حکمتا دا گمان دا کافر دے چاگوی اسی پیدا دے ہلاکتی لپاد کافرانو من النار پور دا دوزخ ام نجل متقینا ام نجل لزینا منو جواب دا سوال مشرکین بوی چا سنگا من دلتا دوینا خخ رسکو آخرت کے من دوینا من خخ رو خسکو بشرتی کی آخرت وی ام نجل لزینا منو اے من گرزن کی مؤمنان لرا چا ملکی نیک کل مفسدین فی الارض پشان دا چاچ فساد کن کی دی بدیز مکا ام نجل متقینا کل فجار یا من برابر ان کی متقان لرا پشان دا بدکارو چرت نشکی دے چرت نشکی دے چرت نشکی دے اس علماء کرام دیجا کہ نکتہ یاد ہے کہ باس کو ما انما فتننا ہو چونکہ قرآن کی دا ذکر نشتے چیز داود فتننا فتنہ فتنا ازمائش اور ابتلا فتنا فتنا مو ہے فتنا ابتلا اور ازمائش پسشو دا نشتر ہے چی نشتے نو کتابوں نو کدیر خبر نکل دی یو خبر دا لکل دا چی یو سڑے ہو او داغینم اوریا ہو آغا دا حضرت داود علیہ السلام دیر مزیدار مر گرے ہو خو خضا دا اوریا دیر خستا ہو داود علیہ السلام پہ مہین شو چھ مہین شو نو اوریا توی چھ دا ما دی پارا پری گی دا طلاق کما دی پارا پری گی دا آگے وی نکستا خوخ زمان بیر خوخ زینا پری گی دا وینا پری گی دی وینا وی خواہ ستا خوخ نو چھ جہاد تا بتا نو دے بے پر جہاد کی لے گا اور امیر دا جہاد تا بے چھ اوریا گوری پا صفی اول کے ساتھ آئے دے بلکل دشمن تا پاول صف کے ساتھ آئے دل پار چی دے مرشی شہید سی چی دا خزے ماتا پاتی شی ریوزن لار نو دے بیا جہاد کی واپس راگے جندے بیا بیا بیا حتی چی پدریم زل یا ارزل بانے اور یا شہید شو چی شہید شو نو سلیمان دا داود رسان تا پتو لگی دا چی اور یا خو مرش شہید شو وی خواہ نو اس قسم غم حضرت سلیمان پیو نکا داودو نکا زکا چی مسئلہ حل شوا مراد پورا شو انا للہ دیر افسوس خبر ادا چہ تفسیروں میں کشتہ دے بعض خلق پہ تفسیروں کے افدان بھی کرنی ہاں دیم کول دا دی چہ نہ اصل کے دا سے نوا دائے و خضا وا او حضرت داود علیہ السلام مرغے ساتھ لے وی کہنا نگہ مرغے تیوانو تانو دے اور پسی کوٹے تو خطا چہ قتل انو گاون کی زنانی لمبل اڈیر سبینا و خیستا وا دے چو قتل پاگی میں او دا دی اوریا پتی بانے سو کو یار داس سے نو آوے یو سڑے آگے کوئی دن کرے وا نکاح ترلے شیو او دی دی آگے پا کوئی دن ہی کوئی دن کولا چھ دا دیل مور کئی دا مال را کئی سا خیال دے دا اگ دی خبری دی تفاصیل لکھی چھ دا خبری گپ تے دا خبری سری دا گپ تے اگر چھ تفسیر کشتے خو تفاصیل محققین زان لخلق دے اور غیر محققین زان لخلق دے اور محققین تفاصیر پہ دے رد کر دے لکھا ہے کہ ابن کثیر دے پائے کہ کبیر دے پائے کہ قرطبی دا پائے کہ رلمانی دا پائے کہ نظم الدرر دے پائے کہ بغوی دے پائے کہ سمرقندی دے سا خیال دے ورتا پائے کہ غرائب القرآن دے دا چکم محققین تفاصیر دی دوی پہ دے خبر باندے زبردست رد کر دے چی اصل کی دا خبر دا سے ندا اور ما در توی چی دا سمر آیتون منگ مخ کے وی دے سر دا خبر بطلان واضح دے اللہ وی صبر کا لکا چی داود کرو و داود خو بے صبر ہو نو اللہ سنگ نبی پاک توی چی داود پشان صبر کا علی عظم باللہ غزتنا خو صبر نوشو ہے لہذا اس بیر خی چی دا خبر قصہ دروغ دا پوشی مولانا سیبا بل پا دی واقعی کی ما تا گروے عظم دے پا قتل عظم دے پا قتل دیو مسلمان دیو مسلمان پا قتل بانی قصد دے اور دا خود دیو عام مسلمان دا شانس رخی گینا چہ دا سرے بوزا اور دیال تا مرکا بیا چی جائے کہ پیغمبر سوال نہ پیدا کی گی پا دیوان اس پوش ہوئے دا دو جواب درم خبر یاد کا چہ پا دی کسی کی پا پیغمبر باندی دے یو الزام دے چپ دا پردے پا خزے باندی پردی سری پا خزے باندی محبت را تل او پا پردی سری خزے تکا تل او پا غیم مین کے دل دا دا عصمت نا منافرے او مگا مخی خبر کر چم بیا معصوم دا گناہ انلے ٹھیک شمالی سیوا درے بلا خبر چی نصاب پورا کو پا دی خبر کے پا دی قصہ کے تشبید خود دا پیغمبر پا گڑو سر رازی او دا دا شان دا پیغمبر نا دا خبر نامناسب ادا ٹھیک شو بل پخپل داود علیہ السلام وی چ خلتا اکثر دا سے کئی جاتے پہ خلق کئی خو مومن نہ کئی تو بیا داود سنگا ہوگا ادوی داخ خلق لکھ دی تو داود جاگینا نو لہذا دا خبرہ دا اوریا کسی مسی چی دی دا کل زال کا کس بن دا دروغ دی اور نہایت ضعیف تھی پکم روایت کے چراغل دی نہ روایت کمزوری تھی بس استاد تو داغی روایت بانے باسکم بیا دگی نہ پس تخیم چ فتن نہ سشے رے اور کہنا فتن نہ در تمخ کی ہوئے ماں زفتن نہ در تمخ کی ہوئے ماں اور بیا دگی روس تو چچا دا کسی لکھ لی دی پوسٹ مارٹم حکم اور دگی دا ماض اکرم اور تا تو پتی دگی بانے کے دما اور تا تم چور عورت ہو سو اس زمانہ کو ماں چکم محققین مفسرین کو خبر راغست دی آگا دادی گور علماء کرام اول دادے او انور شاہ صاحب کشمیری نکلی دی او دا حدیث کے راضی حضرت داود یو کار کرو بلا اجازت چرسیشو تقسیم دا ایام و عبادت نفلی وقت رکھا تقسیم دا ایام و نفلی خبر اللہ تخوخ نوا یو یادا چ اللہ حضرت داود طویل وسطا امتحان اخلم دی ایام تقسیم کر یو رز بد عدالت یو رز بد نفل نو چکم رز نفل نوا تو اللہ کریم ددی کو تف دیوال بان کسان واڑول یا فرشتی یا انسانان بار محید انسان خلق انسانان ایل ضرورت مسلو چواوڑی دل ورتا ادیتا ورتوی چرا سورت مسلی خود سورت مسلی ورت بیان کر ندی یو بلت داسو کا تلو خاندل فرشتے مسکشلا چ مسکشو حضرت داود پوش چو خود داخو سے امتحان اللہ وچ ماتا امتحان اک تا تمی چ تقسیم دا ایام غیر مناسب دے اب تو ماں بادشاہ لے گلے فحکم فیصلے کوا تو تازان پس ور بند کے عبادت نفلی شروع کر. او دغا علماء ہوئی چھ عالم سڑی دی پارا نوافل و نزیاد ثواب پر درس و تدریس کے لئے نوافل و نزیاد ثواب پر درس و تدریس کے لئے لیکن چھ نفلون سر خسر تب بزرگ شی او درس سر بستا فیدہ خیر تا رسی انگ پینڈائی کیو ختم شاہ شیخ القرآن مرحوم چھ رے شاہ سے مرحوم تا فنو کا چھ فلان کی تاریخ دنوں گا ختم دے تراشا شاہ سے خسبر سڑے ہو آئی وقت ہے چھ دکھو پہ اتکاف ہے ماں بس دیکھو جو بمبار ہو گیا نا غصے ہو گیا بتابہ نے قرآن لوی الفرض دی کہ پتا اعتکاف کو الفرض تھی اعتکاف سنت تھی امی سے ہم کو لشی دمر لوی عالمی اور تاج سے نظام دے تدین دا کا فلان کے غصہ شو آگئی اس غصہ غصہ کے اس معنیت تڑلے دے نظر سو کرنا بس میرا دکڑے تب ربا نے واجب شی سا خیال دے علماء لکی چی عالم دے پارا تبلیغ دعوت درس داد نوافل نہ بہتر دے دیم نقطہ یاد رکھا دیم داد علماء کرام فرمائے کہ اصل امتحان دا حضرت داود اگر خطا و پخسمین و باندے توجہ کرنا اگر تے ففزیا منہم دا کسان چرا لکھنا داود علیہ السلام چوکا تل تو گبراز دالے کم کرنے یا نا دیم تو موئی حضرت داود علیہ السلام چی دوی توکا تل چی دوی دا سنتیان ولار دی دروازی بندی دی داخلت دیوال نا واوڑی دل دا گو چاہتا زما قتل لنی دی لانگلی ففزیان من ہم دی خلقو نا گبراو شا چی گبراو شا گبرائی سوا گبراوال سو گبراوی دل سو اے پا دی خسمینو بانی گمانو شا چی دا زما قتل لا راغلی دی او دی دا قتل لا راغلی نو دا گمانی بد پا خسمینو باندی داد داود دا شانم خلافو اسے پوشوائے دے میں نکتہ سشوا خطا فی الزام علی الخصمین خصمین و باندی چکم گمان شیو چدوی ما وحل رازی دا گمان دا حتیز داود سے امتحار سوشل دعا دے میں نکتہ علماء لکی چی امتحان دا داود پا تاجیل دا فتوی باندیو تاجیل دا فتو پی جنے الک ملی سے بغا کے دکھا تو مفتی کی کہنا کورس والے مفتی نے سب مفتی جوڑ چلا کہ مفتی شوی نو چتا دس فتو در کئی کنا نو تو بدیاری فتوی مستفتی نو پورا تپوس اور تحقیقات کرے یا مفتی آئے سا چاہ فتو راڑا لگا تو اس مفتی شوی اور دی سری فتو راڑ چا ملی سے دی سری خضل دو طلاق اور کلی سو کی نو تو خوب اس مولائی نو تو بورتے چوا کہ دتی تیر شوی تجدید نکاح کی دغه سره کنه تجدید نکاح کی مغالطه خو نه کنه او بیا دې اوس ساتي عزت کې دنه به رجوع دی کی تو دا صفات ورکه نه تب ورته له کس دی وی یار چې دې سړی خزل دو طلاق ور کړی دی اوسو کی نو ته چې کلک مفتی نو تبا ها دې سړی دې دو طلاق نه مخکم چې دې خزل طلاق ور کړو کنه دا اول زل دی کغه وی چې اول زل دی نو تو ورته رجوع دی کی عدت کے در میں رجوع دیو کی عدت تفارغ تجدید نکاح کی آپ کے اگلی درتوی جی یو لس کا لمخ کی دے خد طویل چ تف ما طلاق ہے یہ دو یو زل ویلو تب مفتی تب یو حقا او دو دا دا پیشو مغلزا اسے پوچھ مفتی سے با پا فتوی کی تاجیل نکی یا اس وغیر آگے تا سکا یا اس دا جی ہاں الٹائے میں اکڑے الٹائے میں اکڑے جی روجا سنگا دا تب عورتیں چنے دا ماتا تب عورتیں لکن الٹے تال راغلے وی کہ تا راوستے لے وی وی جی راغلے وی پایت کے راغلے وی نبیا تیرے شوی وی کہ نا وی نا وی نا دا ماتا او کہ آگا وی جی ما راوستے وی خلیک مرے کمی خلا کمی لاسو را لے وی روجا دا ماتا دا تب اتا پوس کہے کہنا دا سی لم یکبوش فتوی بنوا کہے اس حضرت داود امتحان سو تاجیل فی الفتوہ توجہ ہے اگر جی ان ذاخی قال لقد ظلمک اے مدعی خبر او کرا مدالے نہ لا تپوس نو کرے فورن جواب ولا ورکا خدا تاجیل فی الفتوا او تلوار فی الفتوا دا پیغمبر نشان سر مناسب نو نفتن نہ ہو سوچلا تقسیم ایام غیر مناسب زام پہ خصمینو غیر مناسب تاجیل فی الفتوا غیر مناسب. سلورم توجی امتحان دا حضرت داود پدی خبر باندھو کہ لقد ظلم کا لقد ظلم کا سمان شو مدعی دعوی پیش کرے ماں تو وقت مدعی ماں ما دعوی پیش کر چی سڑی دا کار کرے دے ددی یو کم سل گڑی دی اور یو گڑ مان گواڑی تو مفتی بھی ظالم دے اس نسبت تا ظلم چشے دے چاہتا ہاں مدعا لیتا نسبت تا ظلم مدعا لیتا شے دے سرد دین چ مدعا لے اقرار دا دعوی نہ دے کرے اور مدعی پی بینہ ثابت کرے نہ دا مدعی بینم ثابت نہ کرا مدعا لے اقرار منک بغیر اقرار دا مدعا لینا اور بغیر بینی دا مدعینا حضرت داودی لقد ظلم کا مدال ظالم دے نسبت ظلم مدعی تھا بغیر ثبوت اور بغیر اقرار نے اوکا اور دا پیغمبر شان سے مناسب اسے پوش ہے دا سلور نقطے علماء ایک تفسیر نکلے اور پتی سلوری میں باندھے خازن شو تفسیر کبیر شو اور قرطبی شو تو لکھ دی المراد من الذلہ المراد من الذلتی حضال حدیمہ قبل ان يسمع کلام الاخر تفسیر کبیر تفسیر خازم سو مراد ذلت نصرے حضال حدیمہ قبل ان يسمع کلام الاخر مخید مدالے دا خبری اور دون فیصلہ اکرا یو یا ذلت سو اے قالا لقد ظلمکا بغیر اقرار نہ او بغیر پیشکول دا بینی نہ دا سلور خبری شوی فدی سلور خبرو کی زیاد مناسب علماء چھ دیر خ علماء دی ناغی یا تقسیم دا ایام غیر مناسب ہوئی یا خطا خطا فی الزام علی الخسمین دا دوار دیر خ ہوئی چھو خو لیکن او سویرہ چھتا دی استاجی خبر آرہا تو چھتا قتل لکھو ندر آرہا لے آپ بھائی مرسلے سے گھبراؤ بھی پس خبری ناسی ہو بھی گناہ سے نہیں مانتا خیال ہو کچھ دے ماولی دا دو خبری خلق کی را مناسب گانی اس مسئلے میں نے پوچھوی ہاں چی پوچھوی تو اس سے تاتے یہ مسئلہ بیان ہوگا دا اوریا کے سچے دا ددی بنا دا پہ یو حدیث باندھے اور پائے حدیث کی اور راوی دے چاغی نم دے یزید ارقاشی اور اگا کمزور دے اور داما سے ابن کثیر دے اور ددی اطلان دے دے لکھی پس ذکر المفسرون ہاونا قصتم اکثر عام ماخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حدیث يجب اتباعه ولكن روی ابن ابی حاتم حدیثا لا يسو سنده لان من روایت یزید الرقاشی عن انس رضی اللہ عنہ ویزید وان کان من الصالحین لیکن ضعیف الحدیث عند الائمة فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وان يرد ان يرد علمها الى الله مسئلہ ہر شو دے روایت کی اور راوی دے یزید الرقاشی دے اور دے عند المحدثین ضعیف دے عند الائمہ ضعیف دے لہذا دا آیت دا سوائے اور پا دیکھ دا معلوم ہوئے چھ فتننا فتننا فتننا سشو دا خبر پرے گئے دے چاہوئے ابن کثیر ہوئے تفسیر قرطبی پا دی آیت باندی لکھی واکثرها لا يصح ولا يتصل اسناده ولا يتصل اسناده ولا ينبغي ان يجترع على مثلها الا بعد المعرفه بصحتها دا خبر گپتے اور دا روایت صحیح نہ دے لہذا طالب دی روایت باندھی اعتماد نہ دے پکا چاوی ہاں تفسیر قرطبی ہوئے خازن گورمت خازن سوی خازن شریف دی واقعی بان لکھی وی اعلام دا گورا دیر عنوان ذکر کرے فصل فی تنزیح داود علیہ السلام اما لا یلیق به و ما ینسب الیہ اعلام پوش طالب جانا ان من خصه اللہ تعالی بنبوته و اکرمه برسالته و شرف ولا کسی من خلقه ازدک دا خبرہ چارچ اللہ نبوت ورکی اور پٹیر خلق باندھ اللہ پاک اگل عزت ورکی لا یلیق ان ینسب الیہ وہ دا سے خبر مناسب نہیں دی چت دا سے پیغمبر تو خبر نسبت کے چلو نسب الہ جنا سے لستن کفا کہ یو سڑی تو عام سڑی تو نسبت کی اگر نقل نفرت تو دی ملی سے دا ملی سے سرم بال والا جو الگ دی بکیلی کی کوئی دن کرے وا اور دلال دی پہ کوئی دن کوئی دن اکڑا تو خلق و تخوی کی بد بوئی الگ اچھی عام سڑی تو دا نسبت کی خلق بد گنی تو پیغمبر تو دا نسبت سنگ جائش ہو حضرت ایمان پوش ہوئی بیا دا نکتو لکا وَلَا يَجُدُ أَن يَلْتَفِتَ إِلَى مَا سَتْرَهُ الْأَخْبَارِيُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دا اخباریان دی کتابیان زانی لکل دی بیا دریم زی کی وی وَلَيْسَ فِي قِصَّةِ دَاوُدُ أَوْرِيَا خَبَرٌ ثَابِتٌ وَلَا يَظُنُّ بِنَبِيٍّ مُحَبَّةَ قَتْلِ مُسْلِمٍ یو رواج صحیح نشتہ دے نبی باندی دا گمان ہونا کہے چھ دے دے یو سری دا وجل بندوبست کرو دا خو دا پیغمبر منا دا پیغمبر دا شان دا خلاف خبری دی او پیغمبر تم منصوب کوائے تفسیر ابی سعود اب دی زبان لکھی اب دا زن سخی یاد کا وی افکم مبتداؤن مکروہن و مکرم مختراؤن دا مکر دے من خلق زانا جوڑ کر دے آخر کی ہوئی ویل لمن ابتداہ و اشاہ و تبا لمن اختراہ و ازاہ ہر چاچ دا جڑا کرے دا آج خرے تباہ کی آج خرے برباد کی بیالی سے روایت نقل کر دے علی سے ہوئی من حدث بحدیث داؤد علیہ السلام علامہ یروی القصاص جلدت 160 جلدتن کہ چاوی چاچ داؤد دا کار کرے دے زبلا 160 دوری سزا ورکوما زکت عام مسلمانانو باندی کہ سبدا تو مت لگئی ثابت نہ کی ناغیل پاس سزا سدا 80 دوری 80 اور 80 100 علامہ تفسیر لکھی دا سمرقندی دریم جل 133 مان لکھی وقال العلماء وقال بعضهم هذه القصه لا تصح دا خبر صحیح نہ دا لانه لا يظن بالنبي مثل داود ان يفعل مثل ذلك و داود دا خبر گمان کول دا داود دا شان خلاف دی دا خبر مناسب نہیں دی تفسیر آلوسی دی زکی لکی یاد درتا دا صفحہ نمبر 185 دیوی ولی القصاص کلام مشہور لا یکاد یصح لما فی من مزید الاخلال لمن سبی علیہ السلام و دا خبر دروغ دا زکا پتے کہ دا پیغمبر بیزتی کی گی اور دا پیغمبر توہین دے بیا لکھی ونا علم قطان ہم دا خبر پہ یقین سروئیو چھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دی دا صغائرنا و دا کبائرنا انبیاء خو معصوم دی اپنا دیر خد با نکاح تر دا گناہ بنی نو یا یو سرے دا سب تو لے گا چھ دے مرکا دا گناہ نیسا دا خود گناہ خبری دی اور تفسیر علمانی ذکر کئی اور دارنگی دا تفسیر سراج المنیر لکھی ادھر ڈیر خستہ باس کر دے دا تفسیر والے دا خلق نہ چھاپ کے نو دے تقریبا 407 408 409 نچواخ لکھا نا دی پورا باس کرے دے اور دت خبریں ذکر کرے دا نہ کم ترتیب سے جمع درتا بیان کا اور بیا آخر کے وہی علی سے وہی من حدثکم بحدیث داود علامہ یروی القصاص فجلدوہ مئت جلدہ وستینا تا تو چاوی چی داود علیہ السلام دا شکر دی ویلک صبر کزر آزم علیکم عمر سے افکار برس ہو گئے تا تو یو سلیم علی سے داود علیہ السلام تو گو رکن دا شکر تو ویلک صبر کزر آزم تو چو کو تلار شکنا نتورا راواخ لے دازنا کو تک راواخ لے دورا ورکش شاک کمیستی باسا 160 دوری والا پتی شاہ رہا چا چھ بیا بوائی 160 دوری والا رہا چھے حضرت علی سے فرمائی چھ دا سے حکم ہوکا تفسیر بحری محیط لکھی وم جل خاندار ذکر آلا چھ دا عبارتون مامخ کی پہ تفسیر باندے ابو سعود باندے لکھلو اچھا دائی بات تو ٹول تفاصیل میں لیکن میں دیو کہ بیاسی جگہ ٹیم کا بھی کہنا اور طالب یو مر کرے ہو ماں پوس کرے جل دل تفرو تھی آپ سعود دل تو گور دل دے مانے اچھا بس طالب سب وقت نہیں کہنا نہ ماں پتی صفی پانی مان لکھ لو جو کینچیا کس نہ حوالے ٹول جان کٹکڑی یار سوک بھائی لکھے سر کلاس ابل کا زما طبیعت داد خراب نما دا اب سعود او نہ کرتا امرزان سے نواز میں طالبان تو دن اثر عبارت نواڑوں چدل ترالم چ کتاب گورو نہ گئی خان دی داتا باغی بان سے پور تا حسن اشتر یا اللہ سوق تبیا میں تفسیر ابن کثیر بان اگر عبارت نو لکھ نہ ابن کثیر زوڑو نہ ما ورک بدل میں کا رجستان میں قتل نہ ابن کثیر پکی ہو نہ چکم مان ماس پل عبارت نو لکھ لو زګه دا تفسیر میں درته خو کین دم ټیم بنا لگے دا بحر محیط 392 صفحہ دا اللہ اور دارنگ 393 صفحہ عبارت کو گرا دل کی دل معصوم دیے خطایا ابھی آخر کی لکھی فما حق اللہ تعالیٰ فی کتابی یمر علی ما ارادو وما حق القصاص مما فی غز عن منصب النبوۃ طرح نہ ہو کہ سگو خلق ذکر میں خبر در نبی مبارک کرے آئے کہ در نبوت مقام خراب ہے ما خپل تفسیر کیا خبر ڈلی کر لینا داسی جی بس رہے تھے علماء دیوبند مشہور عالم دے احمد شاہ کشمیری سیف دے اور دائی دا کتاب دے فیض الباری شرح بخاری اور دے لکھی دی کہ دیر خستہ خبر کئی صفحہ نمبر 38 دا خبر یاد کا طالب جانا وہ واعلم انما ذکره اصحاب التفسیر فی قصتی باطل لا اصل له ولا نعلم فیه نقلا اسلامیا وكل ما يبلغنا فيه فمن نقول الكتب السابقه وكل ما بلغنا فيه فمن نقول الكتب السابقه عليك اذاك دا خبر تفاسير کی قصے دل سے نکلے دا خود غریبان اس نقل اسلامی نشتے او کس دی دا ټول دا اهل کتاب خبر دی دا ټول دا چاجی دا اهل کتاب خبر دی علی سنگا نظم الدر داڑی خستہ تفسیر دے ماں جس وقت کیا خستہ دے تو 5,500 بانے ہو اس نو تو رسید اور دے دی دکی لکی ملی سیبا داڑی رجیبا کس طرح دائیو خبر دے سرو ضرور دے دے لکی وی تلک القصہ و امثالها من کذب الیہود وی داد یہودیانو دروغ دی وی ولی وی و اخبر ری بعض من اسلم منهم دے وی یو یہودی مسلمان شا اما ورطا درس کو جدید ترالو مہیسرو دی کتابونو کی دا خبری ولی ذکر دی وی و اخبرنی بازو من اسلم منهم ای بازو مسلمانانو دی اغین ما تووی چی انہم یعتمدونا ذالکا فیق داود علیہ السلام لان عیسیٰ من ذریتی لیجدو سبیل الا تانفی ہے وی دی داود علیہ السلام تا دا خبر زکا منصوب کرے دا چی داود علیہ السلام دا اسماعیل دا عیسیٰ علیہ السلام اولاد داؤد کیو نو دی عیسیٰ علیہ السلام مور دے پارا دتان لار گوری ستا سو مشر داؤد ہم داسی کرو نو مریم ہم داسی شوا یہو جانو سمرا قیمتی خبر ہے دا سرو ضرور لکلو بانے دا او دا اتاتا او خدا دا دشمن چی دشمن ستا خلاف سمرا پسازشنو کے پروت دے از صفات قاضی آیانس عبارت اس میں وقت کم دیارا اودی دا صفدا جلد نمبر 2 اور 144 اودی پہ خست باز کر دے انورم کتاب نشتے بس دے دم ربس دے کچ وقت کم دے بیزاری ہم دی آتمائیں نکل دی اور آگے دا جملے نکل دا چی افتراؤن و ہراؤن و افتراؤن تشتر گپ دے چی خلقو نکل دے پیغمبر داؤد دے دین بالکل پاک دے ٹھیک شوا داود علیہ السلام دا خبر نوی چکم دی خلق ور پسی اتر لے اصلاح شو سا کتاب انزلنا الیکا دلیل وحی فصداقت قرآن کریم کتاب انزلنا الیکا اللہ دا یو کتاب دے چمکتا تر آلے گلے دے قرآن کریم مبارکن دا دا خیر کتاب دے لیدبرو آیاتی چخلق سو چکی پاتن دا قرآن وليتذكر اولو الالباب انسيتوا اهلی اقل مند لیدبرو آیاتی کی اشارہ دا قوت علمی تا وليتذكر کی اشارہ دا قوت عملی تا اول علم حاصل کا نبیاد عمل کوشش کوا اور تفسیر قرطبی پی لسم جل چداسی پروتے 192 صفی کی لکھی چھ واجب دی پا خلقو باندے چاگی دا قرآن کریم ازدک رہو کی او دا قرآن کریم ترجمہ ازدکی تکشو کنا او پا قرآن بانے عمل ہو کی دا دغزے کی دے لکھی تکشو 192 صفی باندے او دارنگ تفسیر مدارکم لکھر دے او غرائب القرآن کو صورت نام لکھر دے وابنا لداود سلیمان دیما قصا دا جم گران لے وابنا لداود سلیمان او منگا بخلو داود تا بخشش کے ورکرو داود علیہ السلام تا سلیمان او دا دیما قصا پا دے کی صفات حسنا دا اولاد دا داود علیہ السلام دی چرا سلیمان علیہ السلام دے اول کمال دا سلیمان ذکر کی گی اور بیاد حقینا پس دا ابتلا دا سلیمان علیہ السلام دا دی آیت گنی ترجمی دی خوزی یو ترجمہ کم آئی دا وقتی دا وواقنا لی داود سلیمان امان بخنا کی ورک داود تا سلیمان نیم الابدو دیر خبندو زمان انو اواب سلیمان اللہ ترجو کون کے او از او رزا چکا مخد ترجمہ دا غدا تمخ کیو کمخا آیت از غارت کی دا دارو سے بلا ترجمہ کن پائی بیارہ دو کمان از او رضا علیہ کلاچ پیش کرشل پا سلیمان علیہ السلام بلا شیئے پا وقت مازی گری اصوافنات الجیاد آگرن دی خاص اصنا اصوافنات آگا کھرا اصنا الجیاد گرن دی یا صافنات گرن دی الجیاد خاص اصنا ہر اصخ منڈوئی خجیات اگر استوئی چھ دے چھتا ولاری نو پا دریو اخپوی زوری او سرورم اخپوی کگا کری داسی او داد دی اس خوبی دا باز صافنات گرندی الجیات خاص سنا فقالا سلیمان علیہ السلام فرمائیل انی احببتو ورماندہ تکم خوا انی احببتو ورکوم از حب الخیر محبت سنو او محبت مال عن ذکر ربی لوجد یادولو درب اخبلنا او دا ان پا مانا دا من دے من ذکر ربی او سنو سرمی محبت دے دے وجنا من ذکر ربی لوجد یاداش درب اخبل بخاری دا ان پا مانا دا من لکل دے او بخاری جلدی اول دے اور 486 صفحہ دا حتی آتر دے پوری توارت چھ پٹسل دا سنا تواز ما سشوا پٹسل دا سنا بالحجاب پا دوڑو کے پا پردو دا دوڑو کے مازیگری ٹیمو او نوکرانو اسونا پیش کر او حضرت داود علیہ السلام چھ اسوناو قتل وی ما شا اللہ دیر خشے دے دیر میں خوخ دی خود دی دا خوخ والے جہاد دے پار دے الک الک منڈا والا ورکا ہوئے اویز غلول حتی توارت تردیچ دوی غائب اور پچھل بل حجاب پسکی تاغا پر دود دودو کی آج چیز غلی کنا او باران پزمکی نیشیوی دمر خور والو دی چی بیاخ کاری نا ردوا علیا حضرت سلیمان نوکرانو تی ردوا واپس راولے ہا دا سنا علیا پا ما باندی واپس راولے رہ والے واپس راہل واپس چرال سلیمان علیہ السلام ادرے دا فطافقا مسحن شروش سلیمان مسحن ٹھاپ وحل شروش پٹھاپی وحل مسحن پسفا کولو دس بسوقی پپنڈو ددی والآناق پپغارو ددی پپنڈے دا سکولے دا سکولے پغارے دا سکولا ٹھیک شوا او دا خبرہ حدیث کے مرازی نبی علیہ السلام با اخپل اس اے پا اخپل صادر مبارک صفا کو داسی او اس اخپی او نبی علیہ السلام با فرمائل اس ساتے او دائی خدمت کوئے زکر دی پا تندی کی اللہ خیر اخی دے دا جہادی اعلی را نو حضرت سلیمان اسونا ساتلو جہاد پار ساتلو او فتفق مسحا او بیا شروع شو ٹھاپے ورکولا پی سوقی پس پا پندو والآناق او پا غارو بارے او غاری دا سکولی او پندائیں تیشو بھئی دا مسئلہ وشوا او پا دی کی کمال سرے حیط سلیمان پا جہاد باندے دیر مینو جہاد باندھے ڈیر مہینوں اور جہاد کے پارے اسن ساتلو اور دیاری اسنو دیکھ بھال بے ہم کو اور بیاب دیاری اسنو سرم محبت اور مینا بہ ہم کولا او چدا خبر اشوا رس فتن نہ ہو راضی ناگی کی یو تو جی دادا چ سلیمان علیہ السلام سل بی بیان اے ارادے او کچ نن دش پہ بٹول سر ملاقات کو ماں اور دین بکال پس سل زوانان پاسی پیدا کی آب الوی کی زمان دے کور بسل کسان فوجانی جہاد مزکو ماں انشاء اللہ او نوی نو پورا سلو کی دئی چا اولو کو نش سوا دیو بی بینا دغی بچیوں پیدا شنگنیم گرے او دائی راویستا او تخت سلیمانی بانے کے خدا چھ دا دے انشاءاللہ امنو بینی نوز داتیم روایت بخاری پر روایت سرا چھ دا فتننا سلیمان مگدہ توجی اکو دی توجی سر مناسب دا او دا توجی خخ علماء راغست دا خستہ خستہ علماء فیض الباری انورشاہ کشمیری وہ خیر دان کے ازر سدر تو بیان کما دارو سے ذکر کوم با چبیا رت کوم ٹھیک شوا دایو تو جی صحیح شوا دے تو جی کے مس ہن سمان شوا ٹھاپا توار زمیر چاترا جیش اصن تھا چڑا سو آفینات کے داخل دی او احبت تو حب الخیر مانا حالی شوا او ان پا مانا دا من شوا او پا دیو مانا کی دا پیغمبر صفت تے کہ مزمت تے صفت بس بلا ترجمہ کو ایز و رضا علی بن عشی ساکنات الجیاد پیش کر شب سلیمان باندی وقت مازی گری آپ کرا گرندی خاص اسنا کرا فقالا نو دیوی انی احببتو اس دن اول توجیہ لکا وی مازی گر شخان وکی دا سلیمان علیہ السلام قتل اسنو تے قتل بس گردی دا را گردی دا با قتل بے قتل بے قتل بے نپدی اشتغال دا اسنو باندی مازگر نور پریوتو چی مازگر نور پریوتو نو اخو مزمین دے کرے نو وی ردوها کی زمیر دے نور تا اور ردوها کی چھاتوی اللہ توی چی واپس کے دانور پا ما بانے ما نخو مز خلاشا اللہ اور دانور را واپس کر چرا واپس کر سلیمان علیہ السلام مز اکا دمازی گر نوچے مزی اکا نوچے دا سمر اسنے دے بیت المال اکا نا نوچے رکے راواغ سے جتو لیا لار کر ویلے گر اس تاسو دا سکم ساز دوے نخمان مز باتش اکثر دا قصہ خلا دا سے کئی اس مانا اس دکن بیا دیوان باز کو فقالا سلیمان علیہ السلام ہوئی احباب تو حب الخیر ورمک محبت تمال آن پا مانا دے علا دے آن ذکر ربی علا ذکر ربی اخو مال سر مینا اکڑا دے اللہ پا ذکر او آن پا مانا دے علا سورت محمد راو گورا 38 نمبر آیت ہاں تما اولائے تدونا لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی دلتا دان پسرے علا یبخل عن نفسی یبخل علا نفسی حب احببتو حب الخیر علا ذکر ربی بشی اس پر حتی متعلق مغیا مقدر کا فشغلنی جیسے فشغلنی نو دے مال مشغول کرما اللہ دے عبادتنا حتی تردی توارت ملی جاب چپڑ شدانور پا پردو کی اس توارت کی زمین چاہت راجی سے شمس تھا علیک شمس خمک کی نشتے وہ خیر بالعشیی کی زمنن داخل دے دا بالعشی پا مفہوم کی خوشتے کنا عشیہ مازیگری ٹیمت ہوئی اب مازیگری سری خود نور پا مازیگر کے پروزی بیا توارت کی زمین شمس راجی سے میرو دعا لیا اللہ نے سوال کر چی جی دانور را بانے واپس را والا چی روا واپس را رے دے موزو کر فاتح فقہ مصن شوروش اللہ لولو باندے بے سوقی والآناق عرصے خراب کر اسونا چی سمرہ ٹولے ادار کر الخلق سلیمان علیہ السلام نے یو مس قضا شو فزر گنو اسن الار کرا اتان چی مس قضا شی نہ تو چرگم نہ نہ نے علماء کرام دا تو جی د ډیرو مفسرین په دې رات کړی دی او وجه یې رد صدا دی کی خود توارت کہ ضمیر من صافنات ذکر کو نو پدی کی صراحت تے مرجع صدا ظاہر دا او کہ توارت کی ضمیر نور تا ذکر کو نو نور صراحتن مخ کے ذکر نہ دے یو دیم دا چو رستنے مانز کا خندا پوشم علی سبا چی دی کی منگ محتاجو ستا وقلو دا حذف تا چگا فیل دا شغلنی دے اپا مخ کی معنی ہے کہ دیتا زم ضرورت نرازی تیشوا پا دی معنی کی ردوها دا نور واپس کے دل موجزہ دا اور موجزہ کی ردوها امر دے چاہتا رب تا اور دا شان نبی سر خیگی نا تھا بلا معنی دا چی دی رسنے معنی کی الزام پا پیغمبر رازی چی دی پا دنیا بانی دمر مین وو چاگا مزم تے قربان شی قضا شی خواہ دے معنی کی یو اشتباہ داؤں دا چے اسونا چے واپس لے نیمو اے رو را مستانا قضاش نزور اسونا تاواتا تب ارتا نو دری دی کنا نمستانا قضاش زور اسونا تراغی یو بیا دے بیت المال دمر اسونا بلا موجب زبھا کول دا خود بیت المال نقصان دے بل پدی کی دا نقصان دے چے پورا لغت کی مسح پا مانا دا ذبح ندر آغلی او که دلتا مگه مسح علا لکل او دا مسح پا مانا ذبح غنشتی او که دا مسح پا مانا ذبح شی نو فهم صحو بی وجوه کم چه پاسه اس ماس بخین بانگ با وی معظم را آغلی ری نو چه کل دی بانگ وی نو فهم صحو بی روس کم دا سرنو علتا کٹ که بیار آده سر اللہ ذکر چه مسح و کٹ کولو تو وی نو فهم صحو بی روس کم سرنو غس که راده نو پا لغت کے مس اپمان دے زب یوم نشتے بل دا کہ چلے من چلو دا مسا پا مانا دے زب یوم آخلو نو دا مسا پا آناخ کی گی پا مسا پا سوخ سرا مسی محل زب یوم محل سرے غار دا پندے ندی عدد مسن بی سوخی وال آناخ نو علال کرل دلتنم او دا پندونہم نو دیل پار دا مانا مناسب ندا او د مخ کی معنی سره د پیغمبر صفت ده او په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل موجود ده. نو اوس ان شاه کشمیری سے وای دا سو جلد رابی فیض الباری او یو کم سلیختم صفا فطفقا مسحن یمسو اعراف الخیل وراقبا ولم یصح ما نقلا من ذب الخیل فلا علینا اللہ نسلمہ آج تا ذکر نشتے ما ان فی ازات المال وذب الحیوان والاولا ان یقتصر علی لفظ القرآن ولیس فی الا المسح او الظاہر انہو کان شفقتا فین صاحب الخیل اذا احبها نمسح نواسیها واکفالا وعرافها انہو شاہ سے معنی اکرا چی دا دیر معنی دا اور دا دیر مزیدار دا علامہ بحر محیط تم دغه ترجمه کړی دا او په دې ځکه او دا ځان له نوٹ کې صفحه نمبر 396 باندې لیکي وقال ابن عباس والزهري مسو بالسوق والاناق لم يكن بالسيف بل بيديه تكريما لها ومحبتا ورجحه الطبري وقيل بل غسلها بالماء طبري چې په اوبو یې وینځلو بیا امام طبري وې دا معنی سیدا وقال سالبی ان هذا المسكان في السوق والاناق بوسم وسم انا پوشی چې دا سونه واپس راغل پیراړو دا وای چې دا زنګونان ولا نخي کما به جهاد نخي په لګوما واقعي اوم دا شی دی وای وهذا القول هو الذي يناسب مناسب الانبياء لا القول المنسوب للجمهور فان في قصتي ما لا يليق ذكره بالنسبه الى الانبياء تفسیر بحر محیط وم جل اور 396 صفحہ اس مسئلہ حل شوا ولقد تشوا ولقد فتنا سلیمانا اور دیما مسئلہ او منگا امتحان اغسطو دا سلیمان علیہ السلام فتن نا سلیمان امتحان ما اغسطو دا سلیمان والقینا لا کرسی جسدا او منگا واچو پا کرسی دا دیبانی یو جسم سمانا با ابیا واپس دیتا اس انا بسیجی واپس دام پتا نشتے علا کرسی جسدن سیشے دے دام پتا اس دل تا بازی خلقو قصہ ذکر کرے دا یاد دا سورہ دیر مشکل دے قصہ ذکر کرے دا پا دی اعتبار سرا چا حضرت سلیمان علیہ السلام یو رضی کور ناستو بعد ابتدار مالے ندا گتے گتے ندا گتے لرک را ادسماتی تا لان انسانی تا قازال لان شیطان را رہے شیطان راغی د سلیمان علیہ السلام گوتے واغسن گوتے تے واچل و شیطان نسو بہو شکل سلیمانی جوش انا للہ و انا الیہ اقتدار بانے کین اس سلیمان علیہ السلام چ راغی ویلک سو کی ولشا پتہ سو کی ولشا حکومت سلیمان علیہ السلام شیطان واغست ز سوال ز حکومت بیاتی اللہ شیطان حکومت واس سلیمان علیہ السلام دے ورکا و جسدن شیطان دے او انا با بیا رجوع کے دل دا حکومت سلیمان علیہ السلام تا تو با اوپاسا چی کتاب کی دام لکھلی دی بیاوی دے لار دا سلیمان اسلام کورتا چی کورتا لار نوالتا بیاوی چگا ایام دا عادت کیون واپس را گئے یرد در اوجن سوی دا آقا خون ما تلو آئی ولی چی دم رسپا کا خبر اکڑا او بیا دی دروجن ته دام پته نه لګی چې زه درو لیکم او سره د شاعت علما راځي تفسیرونه پوری نه نغې خو به دا وایي کنه چې لکه شیطان د پیغمبر په صورت قادر څنګه شو یو او کې بیا شیطان دومره لوی ارامي توبې وکړه او چې بیا دې لاړ نه په ایامې عادت کې نو دې دې نه څنګه قرات زارو کو شیطان خو دې پلیت ته به ونه شي یو دې ګندې ډک بچي دا تفاسیر لکرنی دا نہایت نہایت مضموم الفاظ خلق لکر دی دیر پار چک چاپ رد کرے دے ندیج کی جملی سری و دا سفستائیہ دا زندیقین دا مرتدین دوی دالی کل دی دالی کل دی دا ضرور سے بارزہ تاورو ما اس آیت حل کما چکم آج سنگ مناسب حل کی گی وکی دا وقت اگر یو مسئلہ داد لکھ حدیث کے چرازی شوقی جہاد پا غرض باندی سلیمان علیہ السلام و سلام کور تلار پا دی ارادی چنن دشپے بخبل بیبیان اسر مزاجعاتو کم اللہ و مال سل بچیرا کی اگر بزوانانی جہاد باندی کور نپورے مجاہدین پا زبان انشاءاللہ و نوت استثناء انشاءاللہ و نکرا اور بچے پیدا شا غم نم بھی پیدا شا سلیمان علیہ السلام ناس پا تخت سلیمانی باندی نکار جتیر شنو دائیہ رالا اور اگر سقی و معشومو اغم نامکملو سلیمان علیہ السلام تایی پر کرسے کی خدا چستاق دا بچے پیدا شدی وی دقا یو وی آو وی اغم نا تمام فورم سلیمان علیہ السلام یو خو انشاءاللہ رانا نو ویل شوی نو انا با پا ماندی رجا الاللہ شو انشاءاللہ شو اوز مانا فتننا سلیمانا امتحان کا چولم سلیمان علیہ السلام پوجد نو ویلو دی انشاءاللہ والقینا لا کرسی اچولم گا پا کرسی دو سلیمان جسدن یو نا تمام بچے سمانا با بیا سلیمان اللہ ترجو اکرا پر استغفار سرا دا توجید یاد شوا دا یو شوا حضرت با فرمائل چی دا توجید دا خوب تفسیر کی دا چرت نشتے چی جسد نا عین ابن مراد دے او مفسر علا سبیل الجزم دا ندی چی جسد نا ابن سلیمان مراد دے اگر چی داری ات سید بخاری دا مسلم دے دے ما خبرہ دن تحقیق چا ابن کثیر لگا تفسیر قرطبی تفسیر کبیر بحری محیط خطیب شربینی دے حضرات لکلی دی چ جسد نہ دی سلیمان اخپل جسم مراد دے سلیمان علیہ السلام بیمار شو بیمار شو دم را کمزور شو تو کرسی با ناس تو خطاب چ جسدن اسی جسم دینو پائے کیا قوت حرکت قوت بطش قوت قیام قوت تک ناس تو اگر پاتی شوی نو اسی جسدن ونو لکه سه چه دیر کمزوری شی نو جسدن وی نو بودا بابا چه ناجوی کٹ که پروتی سو که یو خواری سو که بل خواری. سلیمان علیه السلام دیر زیاد ناجوره شد. ثم انابا ای رجا الی صحتی نبیار اللہ صحت ورکا نو جسد نا جسدی سلیمانی مراد دی نمانه بداشی والقینا علی کرسی مانه یاد نکا فتننا سلیمان مگه امتیان وارد سلیمان پا مرض شدید سرا امگه کی خود را پکر سیبان دی جسدن ای جسدن من ہو دیده دا جسم نجوسا و ذالک لشدت المرض ثم انابا او بیادی جور شو او بیادی صحت مند شو بس. او دا ترجمه چالی کلی دا رازه چو گرو کنه یار چالی کلی دا دا تفسیر باری محید دره 397 بان لکی دیلی کی قال قومن مرض سلیمان مرضن کلغما حتا سوار علا کرسی جسدن کانو بلا روحن دا سی بیمار شو نکتابی چه دا روح پکی نشتا ره او دارنگی خطیب شربینی صاحب لکی دیدی آتلان دی دیدی آتلان دی دا ترجمه دیم لکلی دا صفحه 416 مانده اصالیس انهو اصابو مرضون فصار یجلسو علا کرسیه و مریضون بیمارو سڑیا بیمارا دا چالی کلی دا خطیب شربینی لکلی دی او دی بزرگ تا چی گورم دیسی لکل دی دا سمرقندی سیبم دا قسی لکلی دی اللہ من سمرقندیم دا قسی لکل دی مسلم آنے پوشوے دارنگی تفسیر خازن لکلی دی تفسیر قرطبیم لکلی دی خوڑی رو حضراتو لکلی اس بس کوما اس دیده که دا مسئلہ یو خبر یاد کئے چه دا انوشا کشمیری سیم لکلی دی او دا دیر خستا خبر دی لکلی دا دیوی ویمکنو تاویلو ان اللہ تعالی سبحانو القا علا کرسی لعراتی انو لیس فی یدی شیعن بات اس چه چا نکل دی چه دا شیطان دے اس وقت بخاری شریف کشتے چوال قینا علا کرسی جسدن اے شیطانن اس بخاری نے معتبر کتاب چرتشتے بخاری کشتے چه جسد نمراسی چه دیں شیطان دے او چه شیطان شی نو دا خود تفاصیلو چا لکل دی آئی بیا خلی کل دی زکی من بخاری لکل دی انوشا کشمیری سے لکی وفسره المصنف بالشیطان وهو غلط صریح مصنف دی امام بخاری پخپل کتاب التفسیر کے دا جسد لاند شیطانن لکل دی بالشیطان وهو غلط صریح دا غلط دی اس کی اصحیح و انوشا صرف سنگا دی امام بخاری قولتا غلط ہوئی وی وصل فی ذلک راز خبر تخیمہ چند المصنف مصنف امام بخاری دوانا تفسیر من کتاب ابی عبیدہ دید ابی عبیدہ دا تفسیر التزام کرے دے پا کتاب التفسیر دا بخاری کی چا ابو عبیدہ نکم تفسیر دے ترہ سیدل دن دے آگی لکل دے او بل چا تفسیر تدی رجوع نہ کرے اعتماد پا ابی عبیدہ کرے دے فاتوا کتاب ایزن علامہ کانا تشوا و اما ما وراء ذلك فكل ذلك كذب لا اصل له بیا دې لیکي په دغه صفحه باندې عمدۃ القاری اینی شپارسم جل سوالسمه صفه وی امام خلیل وی چې لا یقال الجسد لغیر الانسان من خلق الارض وی جسد اطلاق په شیطان باندې کیږي نه جسد اطلاق په انسان باندې کیږي او جسدن انسان مراد دی شیطان مراد نه دی او که چا لیکلی دی دغه لغوان پوست مارتم کوم ازا دا تفسیر دی او باری محیط دی دیلی کی مولی سیبا ولقد فتننا سلیمان ولقینا علاکو جسدن نقل المفسرون فی هذه القصه فی هذه الفتنه والقاء الجسد اقوالا یجب برات الانبیاء منها ولی وهي من اوزاع اليهود الزنادقه بشال کی شیطان دی دا یهود سازش دی اور خل صدیقین دی آئے صدیقین وزان بچ ساتے آئی پس بنا ذکرے کہ نہیں کار بنے خراب شی. سمرقندی سے دی دکی لکھی وقال بعضهم هذا التفسير الذي قاله هؤلاء ذكروا انه شیطان لا يصح ولی لانه لا يجوز من الحکیم ان يسلط شیطان شیطانا من الشیاطین على احکام المسلمین ویجلس على کرسی نبی من الانبیاء. ذکر اللہ دا سے چرتا نہ کی چپ خپل مسلمانان و بندگان و باندی شیطان مسلط کی او بیا شیطان راولی دو پیغمبر پر کرسی کینے چدل تکینا دا چرتا نشی کہہ دے. اور فرضن دیوئی کی چر دا سے اوشی بیا خو اعتماد پہ حفاظت تے پیغمبر پاتے نشا کہ شیطان تے دا اختیار حاصل وے نو انبیاء بٹول شیطان کرو دے یو یو بے نسو ختمول بے آمن بتا سو قرآن تے نیو ناتول بے شیطان ختم کری وے خدا خود اللہ میں ربانی دا ولو معقبات من بین یدی و من خلفی یحفظون من انبیاء حفاظت کی در نیکان و خلق حفاظت کی. تفسیر روح المعانی یا خدا گڑے دم رزر زر لان شکنا دین ایک بخت لفکار چھ دم رزر دین نزی حضرت سوکم. تفسیر المعانی 199 صفحے بان لکی ان هذه المقاله من اوزار اليهود وزنادقه وبيارس لکی ومن اقبح ما فيها زام تسلط الشياطين على نساء نبيه حتى وطئهن وهن يظن الله اكبر هذا بهتان عظيم وخطب جسيم ونسبه الخبر الى ابن عباس لا نسلم صحتها. بیاج خازن لکل دی سلورم جلد 41 صفحہ. مدارک سلورم جلد 10 سل اختم کی لکی چفہ من اباطیل الیہودی تکشو مولانا. اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 15 201 کے دا جملہ لکل لیا 201 اللہ اللہ 201 کی لکی وقد ضعف هذا القول من حيث ان الشيطان لا يتصور بسوره الانبياء عليهم السلام. اخر كلمه ان الجسد كان سليمان نفسه وذلك انه مرض مرضا شديدا حتى صار جسدا وقد يوصف بالمريض المزنى الى اخره. چکنے اصلی مرض تیز سی ناغیبان خلف داسی خبری کی وی داسی دے چلکت بس پروت تے تب اچھ مرے دن بس مرے دن اللہ دی خیرہ امر کتابوں نے دیکھو سو کمانو نہ تو خود ہی راسا دارا شہر بانگو ایسا بائیں نہ پسند دادو آیا تنی لینا سیشو معزن چرتا دے نیش دے اغفر لی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائل رب اغفر لی اللہ ما اوبخا واب لی ملکا اور آکم آلے اوباسی لائم بغیل آدم من بعدی چھ مناسب نہیں یو کستا مان رستو انکا انت الوہاب اتو بخون کے پا دی آت یو اشکال دے یو دا چھ پیغمبر باسی والے غفتا نو داگی جواب دا دے چھ دا باسی حق دی پاروا عدل دی پاروا اشاعت دا دن دی پاروا خلاص شو خبرا دیم اعتراض چھ عام خلقو کرے دے وی سلیمان علیہ السلامی خدای دا سے باسی را کا چھ لائم بغیل آدم من بعدی چھ مانا پس تا چالا مناسب نہیں چھ تیور کے تو گرے سلیمان علیہ السلام بخلو کا چھ دا سی باسی را کا چھ مانا پس تا چالا نور کا مناسب نہیں لائم بغی چھ مناسب نہیں لیا حدین لپا دیا و کس مانا رستو مانا دا سی باسی را کا تو دا وہ حسد دی. علماء جواب اور کئی کشاف مدارک وغیرہ چنما سال ذالک بهذه الصفه ليكون معجزه له لا حسدا دا داسی پتی صفت موصوف باسی چې وخت وا دل پات دا به تور معجزه وي دي سخا حسد مقصود نه ده ٹھیک شو. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله شیطانان تابع کړو خا اور نبی علیہ السلام به شیطان د مرینو سستنه سره کوتړ بخاری حدیث سے بے سام مز کو شیطان راگ وسوسیہ چولے اچول نبی سام چھ سلام وارو بتا سی انی سن ستنے سے اتارو بل مزی ہو کہا چھ بانگ تیم نزدیش ناگی نے پڑی کلا ہو اتا کلا ہو مزکا جرخو مکی چھ دغا سے تڑلے دو ساتھ نمو شیط سار ما شما را شیطان سلو بھی ہو کی خو خلق وی چې سلیمان اسلام دعا قبول شوی نه ده نو خلق به په وهم کې فروزي زیر زاروک شدا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کمالات پر کرو کنا علماء دیوبند جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار دا طول انبیاء و صفات و محمد رسول اللہ کے موجود صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دا محمد علیہ السلام صفات چاہ کے ایک کو چاہ کے دو چاہ کے تین چاہ کے سلال دا بے مت خبر اگر دا دیر مناسب دا چی مقصود دا لا ینبغی من بعدین مراد دانے چ بس پتی صفت بادشاہ نشی مقصد دا سلیمان غٹ باسی اور کامل باسی وقت لا لکہ یو زت آتیم اللہ دتا دا سی ملا کی چسو کا ڈوبی نہ ہوئے دے دا مطلب چنور چا خود ملا کئی نہ یعنی تو دا سی ملا سی چ واقعی کامل ملا ہے اور دا تفسیر بارے موہی تم ذکر کری دی اور ارادان یقولا ملکن عظیمن فقال ان بغي لازم بادي ولم يقصد بذلك الا عظمه الملك مقصد غټوال د بادشاہی دی او بغض حسد چا سره نه دی مسلمان اسبو شو فسخرنا دعا قبول شو فسخرنا لريها مګه تابې ک دل پارا هوا تجربه امري چ روانه د باپ حکم د سليمان رخان نرما هيسو صحابا چرته چ اصحاب قصب او کو سليمان عليه السلام اصاب بمانے قصد و ارادا مدارک وشیاطین تمگ تابی کروت شیطانان کل بنائن و غواس ہر گپگر ہر تعمیرگر شیطانانو بول کوٹی جوڑو لے تا سب صورت سبا کیوی جماعتو نے جوڑو لے و غواس گپی بے وحلی سمان دریاب کے بے گپاولا اور لاندن بے ملغلی را وقت لے اور معلم التنزیل لکی ہوا اول من استخرج اللؤلؤ من البحر دنیا کے اول بادشاہ سلیمان دے علیہ السلام چچا دے دریاب نے ملغلر را وقت کی دی واخرینا سمانا امنگولا تابی کرو بلا ڈالا مقرنین فی الاسفاد چھ تڑلے شو پہ زنزیرانو کے یو بلا ڈالا وا چاوے پہ زنزیرانو کے تڑلے وا داولے دے دو نکتے دی یا خود دے لپارا لپار دے تعدیب چھ چکم چا بروانے کاؤ نغبے لکو تڑا علاقہ چھ پیار روانے ہونے کی اور یا دفع دا شر کم شیطان پر ڈیر شریف ہو کنا آب تڑ لو جیل کی بند کرو چھ دیکھو لاؤ نورانی کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے خاص آتا ہونا اللہ دا زما ور کھڑا تھا فامنن احسانو کپتی خلق سرا او امسک یا زان سے حساب حساب ساتا بغیر حساب بغیر حساب چاہ سے متعلق دے بعض خلق امسک بغیر حساب نہ بغیر حساب حاضا تاؤنا سر دے حاضا تاؤنا دا سنگا ورکڑی دیتا تھا بغیر حساب تا سر اس حساب نشتے فامنو نو ام سک تو بچائے احسان کے نو کوا کہ زان سخت ساتھی مستاق ہو گلا یا مانو کبلا فامنو کوا پا دی احسان خلقو تا ام سک مکوت بغیر حساب تانا تا پوچھنکو من اور امساک کے تات اختیار دے ارو میں ترجمہ مناسب ویندنا لزلفا اور بے شک سلیمان ایندنا منسخا لزلفا سو خامخا قربو و حسن مآب اور دیر خزی واپس کے دو دفع جنت کی. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. درما قصه دايوب عليه الصلاه والسلام واذكر عبدنا يا قصه بند زمون ايوب عليه السلام دي او دے کے عجز دا ایوب علیہ السلام پہ بیمارے ذکر کی گئی. ازنا دا ربہ کلچ دے سوال قدر بخبلنا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب چی رسیدل دے مات شیطان ین رسول کر دی مات شیطان بنصب پہ تکلیف سرا پستو مانتیا سرا و عذاب پہ تکلیفنو مسنی الشیطان بنصب پہ مرضنو وعذاب پا تکلیف نسرا. علماء لکی چی دا نصب عام مرضون دی او عذاب جسمانی تکلیفونا یا روحانی تکلیف. سو کوئی چی دا نصب تعلق اغا تکلیف سر دے چی دا اغا جسم سر متعلق دے. نصبن تکلیف جسمانی و عذاب او تکلیف مالی. حضرت ایوب علیہ السلام ابتلا پہ بیمارے وا اور بیماری حد تنفیر تنور سے دلے اور دا سے عام قسم بیمارے پمبیا باندھ راضی ایوب علیہ السلام باندھی بیماری راغلے وا اور دا بیماری دا ابتلا دا امتحان وا حد تنفیر تنور سے دلے. علامہ محقق طبرسی روح المانی پدیز ہے کہ داغی قیمتی قول نکلے دے چغماز تبمخ کے احکام القرآن پر حوالے پیش کرو. سبب ابتلاء ایوب علیہ السلام سوا پدی کے خلق ڈیر خبری لکھل دی چدے پلارے تو اچانک گیڑے ارتاب شو اور اگی وقتی چمات گیڑے اچت کر دی اچت نہ کہ خدے نہ جوڑ کا. سو کوئی دی مالدار سڑے ہو پا گاون کی غریب ہو دائی ڈوڑائی نوا ندی آگی لڈوڑائی نو ور کرے بس لانجی خلق دیری لکھلی دی خستا قول بالکل پاک او صاف بے غبار قول پا دی کے داد چکم مدارک لکھلے دے. ابتلاہ اللہ لرفع درجات بلا ذلت سبقت منہ. ابتلاہ اللہ رفع درجاتی بلا ذلت سبقت منہ. اللہ دا پیغمبر امتحان اغستے ہو ماضی درجات کو چتوالی دے پارا اور دا امتحان سبب سے ذلت ایوب نو چ ایوب نس ذلت گر ذلت نہیں مخا زی زر میں بغیر ذلات او بغیر لغزش نفس درجات و بلندے دے پارو اور اللہ د خپل پیغمبر مقام مخلوق ته خدا چوگر پیغمبر سمر صابر دے. مثلاً یہ شیطان بنسبن نصب مرض ندی تکلیف ندی نسبت تا نصب او دا عذاب شیطان تا شو دے ولی شو دے. یو وجہ خدا دا چې دا پیغمبر پا مرض او دا پیغمبر پا تکلیف باندی شیطان خوشحالی گی زکے نسبت شیطان تا کرے دے. دویم وجہ دا چھ مرضون او تکلیفون مسائب و آلام دی اور اللہ تا پا نسبت کو لکی سوی عدب زکے شیطان تا نسبت اکا دانا چھ دان شیطان رسول کری دی. بل قول دا دی علامہ قرطبینا اور روح المانینا اور دارنگی چلے دارنگی علامہ آلوسی علامہ قرطبی خطیب شربی نے دیر طول حضرات لکھی کہ ایوب علیہ السلام چکل بیماروں کا نا دا بی بی صاحب پلار اطلاع شیطان اخپل زان مجسم کا متمثل کا پسورت انسان او طبیب لار کے ناستو. ایوب علیہ السلام بی بی توی چستا خاون با درس میں خلق دیتا دور پتہ نہیں سی درس کین دیا را یو دا چی ایوب علیہ السلام بی بی تاوی چی ستا خاون با جور شی خوچ جور شنو تا یو بکرے یو پسکورے بی اسم الحارس زبح کئے یو پسکورے بی اسم الحارس زبح کئے علال کئے جور بشی خاون سا. خطیب شربینی پا دی کی یو بلا خبر لکلی دا اگر دا چې شیطان ورته وی چې ستا دا خاوند به جوړ شي په دمر دا چې کله جوړ شي نو چې دا تا جوړ کړی دی بس. اور لکه د شرک بنیاد چې کوم دی دغه خبر نه کنا. او دا چلاړه حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا چې چل دی وسوسه ورته واچولا. قال قتاده ان نصب فی الجسد والاحزاب فی المال. او قالی کی چې حاضر آتو هو عذاب الوسوسه والقاء الخوات الفاسده. ساسو خیال نه ورته دا خطیب سیب لیکل دی چې ته یو پیسکوره زبه کې بسم الحارس دا چلاړه خاوند ته وی چې داسې داسې یو سړیو ډېر ښه سړیو هغې چې ستا خاوند خو به جوړ شي خو چې جوړ شه نو بسم الحارس یو بکرې حلال کړې یا وایه چې دا صحت تا را کړې دی. بس ایوب علیه السلام پوه شو چوخو دا خو ابلیس او شیطانو او ګوره دی شیطان زما ښځې ته دا وسوسه واچوله دا خبره د شرکو خودله نو په دې خبرې باندې ایوب علیه السلام ډېر غمجن شو. مرض باندې نه شیطان مرض اچولې دی دا وسوسه شیطانی وا چې ایوب علیه السلام بیبي ته ورکړه په دې باندې دې خفه شو وخذ ته قار او غس قار شو غصه شو ورته چې توله تلی او تا دا خبره اوریدی ولیدا که زه جوړ شم نو په شلو شم کو به دی وهم پرېږدم دې چرته